obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest środa, 15 maja, już 11. Serwis Artur Ewertowski. Inflacja odbiła, w kwietniu była na poziomie 2,4%. Są też dane o PKB za pierwszy kwartał. O serii ostatnich pożarów będzie mówił w Sejmie szef MSWiA. Marszałek stwierdził, że nie można wykluczyć rosyjskiego sabotażu. Zapytamy też ósmoklasistów o wrażenia po egzaminie z matematyki. Inflacja w kwietniu na poziomie 2,4%, licząc rok do roku, podał Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 1,1%. Są jeszcze dane o PKB. W pierwszym kwartale zanotowano wzrost o 1,9% wobec 1% wzrostu w czwartym kwartale zeszłego roku. To dane minimalnie lepsze od prognoz. Ekonomista Santander Bank Polska Grzegorz Ogonek powiedział, że głównym silnikiem polskiej gospodarki jest konsumpcja. Bo to w zasadzie jest kluczowe też dla całej tego roku. On ma być oparty na konsumpcji prywatnej, na takim odreagowaniu wcześniejszych stresów, poczucia, że tracimy, bo jest wysoka inflacja, więc jakiegoś takiego samoograniczania się przez konsumentów. Informacje o inflacji i PKB to tak zwany szybki odczyt. Pełne będą znane na początku czerwca. Zajrzyjmy jeszcze w gospodarcze prognozy. Polska ze swoim wzrostem znalazła się na unijnym podium. W Brukseli zostały opublikowane wiosenne prognozy. W tym roku planowane tempo wzrostu to 2,8%, a w przyszłym 3,4%. W tym roku lepsze od Polski wyniki będą miały tylko Malta, której gospodarka będzie się rozwijała w tempie 4,6%, oraz Rumunia i Chorwacja 3,3%. Polska z Cyprem zajmuje trzecie miejsce. Po gwałtownym spowolnieniu w ubiegłym roku nastąpi odbicie. Tak zaczynają analizę poświęconą Polsce unijni eksperci. Głównym motorem wzrostu będzie silna konsumpcja prywatna i publiczna, wspierana przez szybko rosnące płace i dodatkowe rządowe wsparcie. Jeśli chodzi o inflację, to przewidywane jest dalszy jej spadek z prawie 11% w ubiegłym roku do 4,3% w tym roku, ale nadal będzie jedną z najwyższych w Unii. W tym roku najszybszy wzrost cen odnotuje Rumunia, a za nią Polska. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jeszcze krótko informacja sprzed chwili. Jest zgoda unijnych ambasadorów na zakaz nadawania na terenie Unii dla kolejnych rosyjskich mediów szerzących dezinformację. Do listy z zakazem zostały wpisane Voice of Europe, RIA Nowości, Rosyjska Gazeta oraz Izwiestia. W Sejmie szef MSWiA będzie mówił o serii ostatnich pożarów. Przypomnijmy, w odstępie kilku dni spłonęły nielegalne składowiska odpadów w Siemianowicach Śląskich, hala targowa przy Marwilskiej w Warszawie oraz 10 autobusów w zajezdni w Bytomiu. Do pożaru doszło również w szkole w Grodzisku Mazowieckim. Putin chce zdestabilizować sytuację nie tylko w Polsce. Tak posiedzenie zapowiedział marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Na terenie Polski udaremniono wiele aktów sabotażu, które były skierowane, czy miały być skierowane w naszą stronę, w naszą infrastrukturę gospodarczą, w nasz przemysł, w nasze przejścia graniczne, przez właśnie kierunek przychodzący do nas ze wschodu. Jak to wygląda w tej akurat sytuacji? Nie wiem. Obrady Sejmu wznowiono niespełna godzinę temu. Izrael rozszerza swoją wojskową operację w Rafa. W mieście położonym przy granicy Strefy Gazy z Egiptem ofiarą strzału padł pracownik ONZ. Izraelskie czołgi są już na terenach osiedli mieszkaniowych w Rafach. Od 6 maja z miasta uciekła prawie połowa z około miliona osób, które szukały tam schronienia przed izraelską ofensywą. Według izraelskiej armii w ciągu tygodnia zabito 100 palestyńskich bojowników. Te wydarzenia jeszcze bardziej utrudniają dostęp do pomocy humanitarnej i pogarszają i tak już tragiczną sytuację. Jednocześnie Hamas w dalszym ciągu strzela rakietami na oślep. Cywili należy szanować i chronić przez cały czas. All times. Powiedział zastępca rzecznika ONZ Farhad Khan. Równolegle organizacja wszczęła śledztwo w związku ze śmiercią swojego indyjskiego pracownika. Został on zabity w ataku w Rafach. Nie wiadomo jednak, czy odpowiedzialność za ostrzał ponosi izraelska armia czy strona palestyńska. Karol Darmoros, Polskie Radio. Teraz w serwisie Trójki zsumujemy wszystko, co wiemy o egzaminie ósmoklasistów z matematyki. To drugi z trzech na zakończenie szkoły. My policzyliśmy, że w całym kraju do egzaminu podeszło 220 tysięcy uczniów. Ilu było zadowolonych po wyjściu z sali? To już zadanie, które może rozwiązać tylko Katarzyna Ingram, która była w podstawówce numer 25 w Warszawie. Witaj, Kasiu. Dzień dobry. Co ci powiedzieli uczniowie?

Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 10 po 11. Dobrego dnia. Monika Suszek, Maciek Załęcki i Krzysztof Łoniewski. Zapraszamy na ostatnią godzinę środowego Dobrego Dnia. Proszę z nami zostać do południa, z Trójką do oporu. Było mnóstwo słowa, teraz będzie dużo dobrej muzyki. Just move on up toward your destination. Though you may find from time to time complications. pozbierać niż rozsypać. Staram się codziennie trochę zapominać. Boję się, że zmięknę, jeśli spojrzysz tak jak wcześniej. Ćwiczę już na taki wariant, odbij się. Teraz podoba twój świat. Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się w bóle wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź tym najlepszym. I tylko czasem proszę, chociaż zatęskni. A ty jak? Kiedy coś poszło tak bardzo nie tak, że teraz mijam cię dwie ulice dalej, żeby nie łudzić się, że da się ocalić jeszcze nas. 16 po 11, tu trójka i audycja Dobrego Dnia i temat bliski mojemu sercu, bo to temat sportowy. Po drugiej stronie jest Dariusz Urbanowicz, którego zastałem, jak sam powiedział, na ziemi ołomunieckiej. Dobrze mówię, Darku? Tak, a dokładnie w Prościejowie, na Morawach, a więc Czechy. Prościejów, czy też no, po czesku Prostejow, może się kojarzyć ze znaną... Z tenisem tutaj, na przykład. W tej części Europy, tak, z tenisem. Tutaj jest szkoła tenisowa, większość czeskich gwiazd tenisa właśnie stąd się wywodzi, ale nie tenis tym razem mnie tutaj sprowokował do przyjazdu, a kolarstwo szosowe, gdyż zaczyna się właśnie za kilka minut, za trzy kwadranse dosłownie, Orlen Nations Grand Prix, czyli wyścig narodów, wyścig pięciodniowy, etapowy i dwa pierwsze etapy właśnie odbywają się tutaj na Morawach, potem przeniesiemy się na Słowację i dwa ostatnie etapy wracamy do kraju Niedzica-Jasło i drugi etap z Leska do Arłamowa. To jest Darku, no proszę mów. Mhm. Tak. Arłamów to też znane miejsce, bo Tour de Pologne tam się pojawia od czasu do czasu. Ostatnio amatorów, a teraz również właśnie wyścig narodów. Powiedz, na czym polega rywalizacja, bo to nie jest rywalizacja kolarzy zawodowych, no, tak, mówiąc w ten sposób. To troszeczkę nieprecyzyjnie to określiłeś, no bo właśnie, nie brakuje tutaj zawodników, którzy mają kontrakty zawodowe, ale jest to wyścig dla orlików. Orlik to jest kategoria wiekowa do 23 roku życia, czyli 22 lata i młodsi. I są tu zawodnicy oczywiście, którzy mają zawodowe kontrakty, ale większość to są tacy zawodnicy, jak to Czesław Lanke tłumaczy, że ta kategoria została wymyślona i te wyścigi, bo to nie jest jedyny wyścig oczywiście w Europie dla orlików. Te wyścigi zostały wymyślone troszeczkę dla takiego zagospodarowania właśnie zawodników w tym wieku, którzy nie mają jeszcze kontraktów, a którzy już skończyli wiek juniorski i dzięki temu to jest też taki trochę przegląd wojsk dla grup zawodowych. Oni nierzadko tutaj są, oglądają poczynania, tak, i wyławiają po prostu talenty mocniejszych zawodników, którzy są tutaj i walczą, no bo jak to jest takie bardzo prawdziwe ściganie. Tutaj nie ma tego, co jest charakterystyczne dla zawodowego peletonu. Czyli to jest tego, takie okno wystawowe dla młodzian, tak? Trochę tak. To jest okazja, żeby się pokazać, popisać w zawodowym peletonie. A tutaj nie ma tych słuchawek w uchu. Czyli to nie jest tak, że dyrektor sportowy mówi: o, jedziesz, teraz masz jeszcze trochę mocy, bo widzę tu na wykresie, możesz teraz przycisnąć, pojechać, uciec. Tutaj wszystko się dzieje na żywioł. Takie prawdziwe ściganie, jak dawno, dawno temu było, jeszcze za czasów Czesława Langa, kiedy się ścigał. Mamy 22 reprezentacje narodowe, plus trzy polskie kluby. Chrobry Głogów Kartuzja i Mostostal Puławy, więc fajnie, że również polscy kolarze dostają tutaj szansę. Oczywiście jest też reprezentacja Polski, której trenerem, kapitanem jest Tomasz Brożyna, znany przed laty kolarz olimpijczyk, chociażby z Sydney. Czy dobrze rozumiem, że grono tych polskich kolarzy jest najliczniejsze, młodych? No na to wskazuje, sumując? Tak, bo sumując tak, bo naszych jest tutaj 20, a pozostałe reprezentacje oczywiście wystawiają po prostu swoje reprezentacje, więc tak, naszych Polaków jest najwięcej. No i to może się oczywiście przełożyć na to, że na jakąś współpracę w peletonie. No, trudno powiedzieć, jak się pokażą nasi zawodnicy, bo tutaj nie brakuje naprawdę bardzo mocnych, solidnych, europejskich zawodników. Przypomnę, że wyścig narodów wygrywał chociażby Olaf Kooij, który dwa czy trzy dni temu wygrał etap na Giro d'Italia, wygrywał Tour de Pologne, więc to jest naprawdę kawał kolarza i on też przecierał się właśnie na wyścigu narodów. No i na zakończenie, Darku, dobrze by było, gdyby ten wyścig przełożył się na rodzinę jakiegoś wielkiego polskiego talentu, bo cierpimy na brak sukcesów w dorosłym zawodowym kolarstwie. No właśnie, tak troszeczkę patrzymy na to nasze kolarstwo z pewną obawą, no bo czas nieubłaganie płynie. Zawodnicy pokroju Michała Kwiatkowskiego czy Rafała Majki, no po prostu stanowią tak zwany prime, już, mają już za sobą, tak. Prime mają za sobą, oczywiście cały czas są bardzo mocni, no bo przecież jeszcze w zeszłym roku Michał Kwiatkowski był w stanie wygrać etap na Tour de France. Rafała Majkę podziwiamy teraz na Giro d'Italia, jak pomaga Tadejowi Pogaczarowi wygrywać w górach. No ale faktycznie pewne niepokoje dotyczą tego, jak wygląda stan tego młodzieżowego polskiego kolarstwa. No i miejmy nadzieję, że w niedzielę w Arłamowie okaże się, że ktoś się tutaj objawił, jakiś wielki talent. No, trzymamy kciuki i wierzę w to, że będzie można tutaj i porozmawiać, spotkać się z tymi kolarzami, przeanalizować, jak tutaj się jedzie, bo tak jak mówię, to takie prawdziwe ściganie bez... oczywiście mają taktykę, strategię, ale ona jest nakreślona jeszcze przed etapem, więc tu będzie mocne tempo, szaleńcze tempo od samego początku. O czym opowiadał zakochany w kolarstwie Dariusz Urbanowicz. Darka będzie można usłyszeć w serwisach sportowych, także w niedzielnej trzeciej stronie medalu. Darku, trzymaj rękę na kolarskim pulsie. Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo, dobrego dnia życzę. Looking down on all that we do, we're provocative, babe. Me and you, love is changing until I see you again. Love is changing until I see you again. And we want to know how far that it can bend. We just want to know how far. How we're passing by, trying to look the entire world right in the eye. If angels decide what they let us be, 'cause we're provocative, babe, you and me. Love's a stranger until I see you again. Love's a stranger until I see you again. We want to know how far that it can be. We just want to know how far that it can be. Yeah, it's so hard to persist. It's a beautiful mess, time after time. It's so beautiful mess, time after time.

Prawie w pół do 12 na trójkowym zegarze. To chyba dobry moment, żeby zajrzeć do świata nauki. W audycji Dobrego Dnia robimy to nieraz i w przyszłości też tak będziemy robić. A dziś sprawdzimy, co dzieje się z ludzką psychiką podczas długotrwałego pobytu w kosmosie. Czy AI poradzi sobie w warunkach niskiej grawitacji lub czy mikroorganizmy będą w przyszłości testowymi uczestnikami wypraw poza Księżyc? To tylko część eksperymentów, które będą realizowane w najbliższym czasie przez Europejską Agencję Kosmiczną. ESA właśnie podpisała umowy z polskimi naukowcami. O szczegółach Przemysław Lis. Eksperymenty, które mają być zrealizowane na orbicie, zostały wybrane w ramach konkursu przeprowadzonego przez Polską Agencję Kosmiczną. Z ponad 60 zgłoszeń wybrano projekty, które najlepiej nadają się do przeprowadzenia w ograniczonych warunkach Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Zaplanowane eksperymenty będą związane z różnymi dziedzinami nauki, mówi Agnieszka Gapys, rzeczniczka Polskiej Agencji Kosmicznej. Będą one obejmowały m.in. badania wpływu długotrwałego pobytu w kosmosie na zdrowie psychiczne człowieka, działanie zaawansowanych jednostek AI w warunkach niskiej grawitacji, monitorowanie poziomu hałasu na ISS, czy wykorzystanie mikroglonów w przyszłych misjach kosmicznych i medycynie kosmicznej. Projekty będą realizowane w ramach polskiej misji na ISS. Misja ta będzie niespotykaną dotąd szansą dla polskiego sektora kosmicznego na udział w badaniach prowadzonych na orbicie okołoziemskiej. Kandydatem do lotu w kosmos, a także do przeprowadzenia na orbicie wybranych polskich eksperymentów jest dr Sławosz Uznański, który od września ubiegłego roku odbywa szkolenie przygotowujące go do misji. Jak sam podkreśla, przygotowania do lotu w kosmos są bardzo intensywne, a wszystkie z zaplanowanych szkoleń łącznie odbywają się na trzech kontynentach. W zeszłym miesiącu miałem okazję uczestniczyć na przykład w lotach parabolicznych. To takie przygotowanie do stanu mikrograwitacji, stanu nieważkości w przestrzeni kosmicznej. Ale czekam na to, co jeszcze przede mną. Cała część szkolenia bezpośrednio z NASA, z firmą SpaceX, z tego jak działa kapsuła załogowa Dragon plus rakieta Falcon 9. W NASA oczywiście duża część szkolenia odnośnie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Przede mną oczywiście też szkolenie na przykład z naszego europejskiego laboratorium Columbus, jak również część szkolenia z japońskiego laboratorium eksperymentalnego na stacji kosmicznej, które nazywa się GEM, które będzie w Japonii. Przyszły polski astronauta ma przed sobą wyjątkowo trudne zadanie. Po pierwsze, stan nieważkości dla ludzkiego organizmu jest dosyć nieprzyjemny. Po drugie, na orbicie czeka go prawdziwy nawał pracy. Jakie to uczucie? Na pewno duża dawka niepewności to jedna część. Myślę, że duża duma i duża ekscytacja w moim przypadku. Nie mogę się doczekać kolejnych elementów szkolenia i oczywiście tego, kiedy misja mogłaby na przykład nastąpić. Lot Polaka w kosmos planowany był na drugą połowę tego roku. W tym momencie wiemy, że lot prawdopodobnie nieco się opóźni i trwają rozmowy dotyczące rozpoczęcia polskiej misji na początku przyszłego roku. Dr Sławosz Uznański, jeżeli weźmie udział w misji, będzie drugim Polakiem w kosmosie. Pierwszym był Mirosław Hermaszewski, który przekroczył linię Karmana w czerwcu 1979 roku. Listę polskich eksperymentów wybranych do przeprowadzenia na orbicie znajdziemy na stronie internetowej polsa.gov.pl. O jaki świat dziś walczysz, jak świat ci się marzy, jakiego świata pragniesz dla mnie i moich dzieci. Życzliwym wielkim sercem idź teraz proszę w świat. Z krawędzi ziemi lecisz, z krawędzi ziemi w piach. Uciekaj chłopcze od wielkich idei, co niczym bajeczne race płoną nad moim miastem. Wstawaj i biegnij tam, gdzie mały człowiek jest. Biegnie zadając ciosy, wrócą ugodzić cię. Biegnij teraz jak łagodny zwierz. Biegnij, by dowiedzieć się o sobie samym i o świecie, co zimny jest jak lód. Biegnij dalej sam. Biegnij dalej sam. Żeby sprawdzić, co cię martwi, co nie daje teraz spać. Biegnij dalej sam.

20 minut zostało do godziny 12 na Trójkowej Antenie. Czas na nasz cykl Nowa Proza w Trójce. Ewa Winnicka, Miasteczko Panna Maria. Ślązacy na Dzikim Zachodzie, fragmenty. Polecam ten western nie tylko urodzonym jak ja na Śląsku, ale wszystkim, którzy wyemigrowali do Ameryki. Czyta Małgorzata Gorol. Muzyka Łukasz Borowiecki. Wigilia 1854. Kiedy pierwsi Ślązacy próbowali dotrzeć do San Antonio, Leopold Moczygęba odprawiał mszę w Castroville. O nietypowej grupie ciągnącej na północ starym meksykańskim szlakiem usłyszał od Niemców, którzy do Castroville dotarli wozami. Moczygęba od razu wyjechał rodakom na spotkanie, a potem towarzyszył im w wędrówce. Po 3 tygodniach, 24 grudnia, zatrzymali się na niewielkim wzgórzu blisko rzeki, na pustej, porośniętej trawą i krzakami prerii, gdzie niegdzie rosły zimozielone dęby. Nie było żadnych śladów osadnictwa. Można było jechać w dowolną stronę i widzieć tylko bezkresną prerię. To miał być ich nowy dom. Ci, którzy jeszcze wierzyli, że na miejscu będzie czekać miła wioska z kościołem w centrum, musieli przeżyć ostateczne zwątpienie. Myśmy nie mieli żadnych chatek, tylko pola, krzaki i drzewa za ochronę. Przyjechało nas razem około 100 rodzin. Stanęliśmy obozem na tem miejscu, gdzie ani kościoła zapowiedzianego nam w Europie, ani żadnej chatki, ani nawet nikogo nie było z ludzi. Trawa wszędzie tak była wielka, że ledwo o kilka kroków mógł dojrzeć jeden drugiego. Wężów, grzechotników pełno. Wszyscy bez wyjątku musieliśmy chodzić z kijami, motykami, widłami dla obrony od wężów. Ustawili krzyż, rozłożyli bagaże, pierzyny, pługi, brony. Według legendy tego dnia pod zimozielonym dębem ojciec Leopold Moczygęba odprawił pierwszą mszę dla emigrantów, ustanawiając tym samym początek osadnictwa śląskiego w Teksasie. Zaproponował, by osadę nazwać Panna Maria. Z życia w Europie pamiętał wizytę w Krakowie i wspaniały kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny na rynku. Uznał, że ta ostatnia weźmie Ślązaków pod opiekę. Podróżni zaczęli układać na ziemi legowiska. Wtedy nie roztrząsali, czy nadanie osadzie imienia Świętej Matki Bożej może być profanacją, ponieważ skupiali się na dotrwaniu do rana. Ale lata później nazwa budziła wątpliwości, zwłaszcza u odwiedzających osadę księży z terenów Polski. Następnego dnia po Wigilii Ślązacy ruszyli zbierać chrust i kopać ziemianki. Ojciec Moczygęba, który jako jedyny znał język angielski, pojechał konno do najbliższych osad, by zdobyć żywność dla swoich podopiecznych. W kolejnych tygodniach zaczęto dzielić ziemię. Dzielono ją w sposób nieteksański, za to znany osadnikom. Działki były długie i wąskie, ciągnęły się od rzeki w kierunku osady. Wiadomo było, że w centrum osady powstaną kościół i plebania, może szkoła. Ten grunt fundował zakon franciszkanów. Przybyszów ze Śląska zobaczył piszący dla New York Timesa Frederick Olmsted. W grudniu 1853 roku dziennik wyprawił go na południe kraju i zamówił korespondencję na temat życia w Stanach, gdzie gospodarka oparta jest na niewolnictwie. Olmsteda, wrażliwego na piękno krajobrazu. Kilka lat później został współprojektantem nowojorskiego Central Parku. Teksas zachwycił. Na religijną kolonię, jak pisze, Polaków z Górnego Śląska ściągniętych przez spowiednika natknął się, przejeżdżając przez miasteczko Helena. Nie uważał, że okolica jest najlepsza. To było niezdrowe, malaryczne miejsce blisko rzeki. Dlatego pisał, część przybyłych wyniosła się dalej na zachód, do miasteczka Bandera i w jego pobliże. Olmsted był krytyczny wobec pomysłu na śląskie osadnictwo w Pannie Marii. Wloką ze sobą odziedziczone po przodkach krosna i pługi, które potem palą, żeby mieć jak zagrzać herbatę. Po drodze tracą zmysły. 3 razy padają ofiarą oszustów, żywią się grzechotnikami. Kiedy potem pracują w znoju na swym polu, ich dzieci wyrastają na dzikusów, pisał. Jeden z pierwszych przybyszów stwierdzał: o, jakże złote wydało nam się wtedy nasze Śląsko. Niestety, na Śląsk nie było powrotu. Wieczorem po mszy 24 grudnia 1854 roku Anna Jędrej dostała na prerii bóli porodowych. W nocy urodziło się pierwsze dziecko w Pannie Marii. Nadano mu imię Adam. Czyta Małgorzata Gorol. Muzyka Łukasz Borowiecki. Słyszeliśmy Baszkę Marcinik. Jej życzenie było takie, żeby zapowiedź prozy czytania była krótka, tak zwana wsteczna. Także fragment kolejny jutro około 11.45. Kropka. Test me, might get arrested. She's sitting in my new sheet. We still getting messy. Playing Anita while she got her feet up. And she lit me from the neck up. All I wanna do is fuck it. I don't care if you rush it. Only care if you touch it. Damn, this energy buzzing. Backseat for good loving. You could've just got a hotel. You look good, fuck, oh well. Only care if you want me. Anita, but I got her feet up, and she licking from the neck up.